Pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 marca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Ustawa o 14 emeryturze podpisana przez prezydenta. Resort Sprawiedliwości podsumował 100 dni obowiązywania ustawy antyprzemocowej. Niemiecka afera maseczkowa eliminuje z polityki kolejnego deputowanego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. 14 emeryturze. Podkreślił, że ustawa jest dobrem. Jest to zwyczajnie po prostu radosna chwila dla mnie, że właśnie dzisiaj, także w Dniu Kobiet, kiedy składamy życzenia wszystkim paniom, życząc im wszystkiego dobrego, zdrowia, a przede wszystkim pomyślności, wszelkiego dobra, mogłem podpisać ustawę, która jest dobrem w gruncie rzeczy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest to wyraz solidarności międzypokoleniowej i filozofii dialogu społecznego rządu. Tłumaczył, że gospodarka musi służyć całemu społeczeństwu. Źródło odrobinę lepszego, odrobinę łatwiejszego życia, bo to właśnie na państwa barkach przecież, na barkach dzisiejszych seniorów spoczywało mnóstwo obowiązków. 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie, a w niektórych przypadkach także w grudniu i styczniu. Wprowadzamy rozwiązania, które działają, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podsumowując 100 dni obowiązywania ustawy antyprzemocowej. Ustawa, którą opracował resort sprawiedliwości, daje policji narzędzia pozwalające na natychmiastową izolację sprawców przemocy. Minister Ziobro mówił, że ta ustawa jest szczególnie ważna dla kobiet. W ogromnej większości bowiem kobiety stają się ofiarami przemocy, też dla dzieci, bo dzieci często towarzyszą temu dramatycznemu, tragicznemu przebiegowi napaści domowej, która ma miejsce w Polsce, miała miejsce w przestrzeni ostatnich lat i bardzo często kobiety skarżyły się, że nie uzyskiwały właściwego wsparcia ze strony państwa. Od 30 listopada, odkąd obowiązuje ustawa antyprzemocowa, policja wydała prawie 780 nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy oraz zakazów zbliżania się do tego mieszkania. W 80% przypadków ofiarami są kobiety. Skazani z zakładu karnego w Zabrzu uszyli kwiaty dla pensjonariuszek tamtejszego Domu Pomocy Społecznej. W Dniu Kobiet upominki wręczyli paniom funkcjonariusze. Rzeczniczka dyrektora zabrzańskiego zakładu, porucznik Katarzyna Jabłońska, powiedziała, że kolorowe tulipany powstały podczas zajęć readaptacji społecznej. Przygotowanie upominków dla kobiet z okazji ich święta było dla wychowawców doskonałą okazją do rozmowy ze skazanymi na temat roli kobiet w codziennym życiu, należnym im szacunku. Kwiaty od skazanych były miłą niespodzianką, mówi dyrektor DPS-u Małgorzata Drewosiewska. Fakt, że teraz jesteśmy w takim trudnym czasie i ktoś o nas pamięta, ktoś dba, myśli, no i swój czas poświęca, żeby nas obdarować, to jest coś wyjątkowego. Więc nie ma wieku, nie ma lat na to, żeby czuć się kobieco, żeby czuć się pięknie. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony 8 marca w kilkudziesięciu krajach świata. Został ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie płci. Niemiecka agencja prasowa DPA donosi, że kolejny polityk frakcji chadeckiej w Bundestagu zrezygnował ze swoich poselskich funkcji. Nicolas Löbel jest już drugim deputowanym jednej z partii rządzących, który z powodu tzw. afery maseczkowej żegna się z polityką. Wczoraj Nicolas Löbel poinformował, że nie będzie kandydował w nadchodzących wyborach do Bundestagu. Po ujawnieniu afery polityk CDU zawiesił wprawdzie swoje członkostwo w klubie poselskim chadeków, wzdragając się jednak przed rezygnacją z obecnego mandatu. Dziś ugiął się pod naciskiem partyjnych kolegów i zapowiedział rychły koniec swojej politycznej kariery. Löbel jest już drugim parlamentarzystą z szeregu frakcji CDU-CSU, który naraził się na zarzuty w sprawie tzw. afery maseczkowej. Przed kilkoma dniami z czynnej polityki wycofał się jeden z liderów bawarskich chadeków Georg Nüßlein. Obu posłów oskarżono o to, że w zamian za kilkuset tysięczne prowizje ich firmy doradcze promowały usługi producentów masek ochronnych. W ostatnich dniach sprawa nabrała rozgłosu, gdyż niektórzy polityczni oponenci uczynili ją celem kampanii wyborczej. Elekcje do Bundestagu odbędą się 26 września, jednak już w nadchodzącą niedzielę do urn ruszą mieszkańcy Badeni-Wirtembergi i Nadrenii Palatynatu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. I sporo piłki w tym serwisie. O 18:00 ostatnie spotkanie kolejki w PK Ekstraklasie. Spotkanie sąsiadów z ligowej tabeli. 12:00 na tę chwilę Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim zagra z 13:00 Wisłą Płock. Obie ekipy zgromadziły do tej pory po 23 punkty. Kapitan gospodarzy Łukasz Trałka nie zapomniał, że dziś gra się głównie dla pani. Warta też jest kobietą i w dniu waszego święta w imieniu całego klubu składa wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, przyjemności, miłości. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, cześć. Tyle z pięknym przesłaniem Łukasz Trałka. Przypominamy mecz w Grodzisku Wielkopolskim od 18:00. Godzinę później początek ciekawego spotkania w Premier League Chelsea kontra Everton. O 21:00 na Wyspach tzw. polskie spotkanie. West Ham w Londynie zmierzy się z Leeds w bramce Młotów. Z reguły grywał Łukasz Fabiański. Ostatnio pauzował ze względu na kontuzję, ale jego występ nie jest dziś wykluczony. W ekipie gości w podstawowej 11:00 powinien wybiec Mateusz Klich. Jeszcze zaproszenie do Włoch na ciekawy mecz w Mediolanie. Lider Inter zmierzy się z piątą w tabeli Atalantą Bergamo. O początek tego meczu o 20:45. No to jeszcze kilka słów o pogodzie państwu opowiem. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach wschodnich umiarkowane i duże i tam miejscami przelotne opady śniegu. W centrum oraz na wschodzie lokalnie marznące mgły. Trzeba będzie uważać, bo może być ślisko na chodnikach i na drogach. Temperatura od minus 7 stopni do minus 4, chłodniej nieco na Suwalszczyźnie i w górach to do minus 10 stopni, cieplej za to na wybrzeżu około minus 2. Jutro na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu i krańcach wschodnich i na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady śniegu. A jeśli chodzi o termometry, to tutaj od minus 2 stopni na wschodzie i w centrum minus 1 do plus 3 i około 5 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ależ pogoda. A no. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 17:00. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski i Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Listening, so I'm a baby. Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. Teraz chciałbym zaprosić, zabrać Państwa do muzeum, bardzo nietypowego muzeum. To pierwsze takie muzeum w Polsce i do tego nie w jakimś wielkim mieście, a w takim jak Puławy. Powstaje tam, proszę Państwa, Muzeum Badań Polarnych. I to nie przypadek. To nie przypadek, że placówka powstaje właśnie tu, wyjaśnia dyrektor tej instytucji Andrzej Piotrowski. Puławy wbrew pozorom są miejscem związanym z lodowcami. Po pierwsze, stąd pochodził jeden z ważniejszych polskich polarników, Aleksander Kosiba, który tutaj wykładał geografię i geologię w Puławach, w okresie międzywojennym oczywiście. Co było w Puławach? No, była szkoła poświęcona gleboznawstwu, geologii. Tutaj powstawały prace, pierwsze prace na temat czwartorzędu Lubelszczyzny, czyli właśnie działalności lodowca. Tutaj był bardzo duży zbiór na przykład skamieniałości Skry Łukowskiej. To jest unikalna sprawa, to jest unikalna w skali światowej. Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Do zakresu działań muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie badań polarnych na terenie Arktyki i Antarktyki, czy dokumentowanie prac polskich zesłańców, w tym naukowców badających obszar Syberii. Początek wie pan kiedy był, jeżeli chodzi o Muzeum Badań Polarnych? W 1987 roku. Wtedy powstały pierwsze papiery związane z utworzeniem placówki. Sprawy się nasiliły 5 lat temu mniej więcej. Gdyby nie pani poseł Masłowska, gdyby nie marszałek Stawiarski, gdyby nie minister Gliński, to by jeszcze się ciągnęło. Cała grupa ludzi powiedziała tak – To jest dobre, to jest ciekawe. Rób to. Przede wszystkim ekspozycje będą tym głosem, który będziemy z siebie wydawali dla ludzi. Pan trafił akurat na moment, w którym zwozimy eksponaty. Dostaliśmy samochód. Pierwszy duży transport, gdzie przyjedzie skuter śnieżny i cała masa różnych geofizycznych sprzętów starych, używanych na stacjach, czy stroje polarne. To wszystko przyjedzie w środę. Zakres prac muzeum będzie także obejmował organizowanie badań i ekspedycji naukowych, prowadzenie badań archeologicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej czy też artystycznej. Jako samorząd województwa jesteśmy przekonani, że muzeum będzie bardzo atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie lubelskiego. Ta sprawa badań polarnych, którą ja forsuję od dawna, mówię, to warto zrobić, bo to świetne materiały muzealne i taki kawałek naszej nauki, wiedzy, historii, o którym my nic nie wiemy tak naprawdę. Społeczeństwo nic nie wie. Nie wiem, czy pani wie, ale w Puławach powstaje Muzeum Badań Polarnych. O, tutaj niedaleko. Możliwe, że tak, ale nie słyszałam. Warto, żeby takie muzeum powstało? Na pewno dla młodych, na pewno. A dla starszych też, bo jak mają wolny czas, to mogą sobie pójść i zobaczyć. Ale chyba niewiele wiemy o badaniach polarnych jako społeczeństwo. Mało. Wydaje mi się, że mało. Cieszymy się bardzo, że coś takiego będzie w Puławach, bo to jest bardzo ważne. Muzeum ma rozpocząć swoją działalność w połowie roku. Muzeum Badań Polarnych. No, miejmy nadzieję, że będą tam eksponaty, które wtedy, kiedy muzeum będzie otwierane, czyli w środku lata, nie stopnieją. A tematem Muzeum Badań Polarnych zajął się nasz reporter Łukasz Grabczak. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Come

A teraz naszym gościem jest Jakub Kurasz z PWC. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak co roku przygotowali Państwo zestawienie krajów OECD pod kątem przyjazności poszczególnych rynków pracy dla kobiet. Polska za rok 2019 zajęła w tym zestawieniu 11 miejsce i podobno patrząc na te wyniki możemy mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Polska uplasowała się w tegorocznym rankingu na 11 miejscu. To jest niezły wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest ranking na bazie 33 krajów. Bardzo wysoko wśród krajów europejskich wypadliśmy. Na ten ranking składają się takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa i stopa bezrobocia w obu tych grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu. Przypomnę, że dane są za 2019 rok, czyli nie obejmują jeszcze pandemii. A pandemia dotknęła kobiety na rynku pracy? Obliczyliśmy, że zgodnie z naszymi danymi na całym świecie stopa bezrobocia w 2020 roku wzrosła o 1,7 punkta procentowego w przypadku kobiet oraz o 1,5 punkta procentowego w przypadku mężczyzn. Z naszych danych wynika, że na całym świecie 40% pracujących kobiet, prawie 510 milionów, jest zatrudnionych właśnie w tych sektorach, które Międzynarodowa Organizacja Pracy określiła jako te najbardziej dotknięte skutkami COVID-19 w porównaniu do 37% pracujących w tych sektorach mężczyzn. Chodzi między innymi o takie branże jak turystyka, handel, rozrywka czy usługi gastronomiczne. Polska wypadła nie najgorzej, 11 miejsce, tak jak mówiliśmy, na tle 33 krajów, no ale są kraje, które zajmują pierwsze miejsca. Do kogo mamy dążyć? Czy to są kraje skandynawskie na przykład? To jest zawsze pogoń właśnie za krajami skandynawskimi i za krajami, które stereotypowo mają bardzo wysoki udział kobiet w gospodarce i w niską różnicę wynagrodzeń. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęła Islandia, druga jest Szwecja, a trzecia jest Nowa Zelandia, ale też bardzo wysoko uplasowała się w tym roku Słowenia, Luksemburg, no i znowu kraje skandynawskie, czyli Norwegia, Dania, Finlandia, przed nami tylko jeszcze Portugalia i Belgia, ale za nami Węgry i Holandia i Wielka Brytania i też Szwajcaria, a ranking tych 33 krajów zamykają takie państwa jak Meksyk, Korea Południowa i Chile. Bardzo ciekawy wniosek z Państwa raportu też płynie, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podwyższyć poziom zatrudnienia kobiet do takiego właśnie notowanego w Szwecji, czyli 81%, to PKB całej grupy tych 33 krajów mógłby wzrosnąć w dłuższej perspektywie nawet o 6 bilionów dolarów. No nie ma lepszego argumentu, drodzy panowie i drodzy decydenci, żeby robić wszystko, żeby zwiększać zaangażowanie kobiet na rynku pracy, umożliwiać im pracę, tak by mogły pogodzić zarówno pracę, jak i wychowanie dzieci, ale przede wszystkim praca daje im wolność, wolność wyboru, wolność ekonomiczną, to jest szalenie ważne dla rozwoju osobistego. Jakub Kurasz z PWC był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak pięknie. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. chcemy wszystko mieć. Trójka. Program trzeci. Just the People. Za 13 minut będzie 18. Reportaż w Trójce. Dzisiejsza opowieść udowadnia, że warto mieć czasami z pozoru nawet szalone wizje. Julian Gozdowski był jednym z tych, którzy chcieli wykorzystać Polanę Jakuszycką dla sportu. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Spełnione marzenie. To jest inny świat, naprawdę. 50 lat temu to tutaj bardziej rządziło wojsko niż ktokolwiek inny, bo tutaj swoje miejsce, teraz gdzie jest hotel Biathlon, to była strażnica Straży Granicznej. Może już nie było takich obostrzeń jak wcześniej, ale jako teren przygraniczny przez długi czas po wojnie, no był to teren trochę niedostępny dla zwykłego śmiertelnika. Natomiast historia biegówek tutaj zaczęła się tak naprawdę w momencie, kiedy pan Julian miał tą swoją wizję i postanowił ją zrealizować. Będąc trenerem grupy narciarskiej juniorów, no i gdzieś trzeba było trenować. W Sobiszowie nie było śniegu, w Jagiątkowie nie było śniegu. Gdzie? W Szklarskiej Porębie też nie było śniegu. No to w związku z tym myśmy szli tam, gdzie jest śnieg. I dużo śniegu było w kotłach, śnieżnych kotłach. To daleko trzeba było i się szliśmy. Myśmy tam szli i trenowaliśmy w rowach, bo w rowie najdłużej leżał śnieg. Ale później mówił, po co ty łazisz tam na góry, kiedy można pojechać autobusem do Szklarskiej Poręby i pieszo przejść do Jakuszyc, bo to się ciągle nazywało Jakuszycem. Tu trzeba przy okazji powiedzieć, to się niesłusznie nazywa Jakuszycem, bo to wszystko jest Szklarska Poręba. Burmistrz Szklarskiej Poręby zawsze mówi, co ty mówisz, jakie Jakuszyce? Ale tak sobie pomyślałem, że Jakuszyce to tak jak Kasprowy w Zakopanem. My nie mówimy, że Zakopane Kasprowy, tylko jest Kasprowy. I tak samo Jakuszyce, jak Kasprowy w Zakopanym. Wtedy naukowcy powiedzieli, niech pan tam wejdzie w to. I teraz ja sobie to połączyłem z moją wiedzą, z doświadczeniem jako trenera, połączyłem sobie z wiedzą wielkich ludzi uczonych. Jest to człowiek, który stworzył to miejsce. Nikt inny tak jak on w Polsce chyba nie rozpropagował narciarstwa biegowego, a Jakuszyce po prostu stworzył. Pierwszy raz w Jakuszycach, no to były lata 70., 74., 5. rok, no i oczywiście rok 76., kiedy to odbył się pierwszy bieg Piastów. Biegł pan wtedy? Biegłem w pierwszym biegu Piastów. Bardzo dobrze go pamiętam. Jeżeli go porównamy obecnymi biegami, to była taka namiastka, ale czas pokazał, że to wszystko pięknie się rozwinęło. Ktoś, kto by przyjechał tutaj po tych kilkudziesięciu latach, pewnie by Jakuszyc nie poznał, bo o ile z czasem zaczęło się to rozwijać, zaczęły te warunki przybierać takie bardziej cywilizowane kształty, to na początku jedynym cywilizowanym miejscem dla zawodników to były sęki na drzewach jako szatnia i ogniska palone w celu smarowania nart. Natomiast pierwsze lata pamiętam, że polana jakuszycka praktycznie była niemalże nieużywana. Mówimy o tej polanie, na której dzisiaj i odbywa się ta inwestycja. Tam były stare drzewa poprzewracane, czyli było bardzo dużo korzeni i te korzeni do dzisiaj jeszcze niektóre są, bo to było jedno wielkie błoto, jedno wielkie mokradło i w tamtym miejscu myśmy stopniowo zaczęli coś robić. Pierwsze osiągnięcie właśnie bardzo zależało na tym, żeby pokazać, że ta polana istnieje. Turyści potrzebują już tutaj lokum, potrzebują miejsca, gdzie się przebrać, potrzebują zjeść. Ja pamiętam, jak tutaj na torach kolejowych stały pociągi, wagony. Ja za dziecka się tu przebierałam. Pamiętam latrynę, jak była, to tam nikt nie chciał chodzić do tej latryny. Przepraszam, że mówię o tych czasach. Drewniany domek tam, który stał, zamarznięty. Czasem tak było śniegu, że nawet tam wejść nie można było, bo było tyle tutaj śniegu. Powiem też, że tu był okres, ja w tym czasie dużo przebywałam we Włoszech i tutaj jak wróciłam i zawody zrobiłam, tutaj nie było lasu. Tu był taki okres, gdzie po prostu wszystko, jakiś ten deszcz tam kwaśny zniszczył. Nie wspominam tego fajnie, bo po prostu tu się nie chciało wyjść z autokaru, wyjść z busa, bo po prostu tak wiało, że tu był koniec świata, zawsze mówiliśmy. Ale cieszmy się z tego, co jest dzisiaj. Bo takiej zimy już od dawna nie było. Tutaj są specyficzne warunki i tu podobno zawsze jest śnieg. Tak, na dole tam pada deszcz z obawy, że tu może być to samo, ale jednak im wyżej, tym temperatura spadała. No i tutaj, jak widzimy dzisiaj, jest piękny śnieg. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest kilka wypożyczalni na terenie Jakuszyc. 20 lat temu rozpoczynałem wypożyczanie nart, serwis nart. To wystarczało 18 kompletów i one jeszcze były oparte o ścianę. A w tej chwili 18 kompletów to schodzi mi do godziny 8. Jakuszyce to w ogóle był taki zakątek Polski, że niektórzy mówili, że się kończy Polska, a pan prezes Gozdowski mówił, że tu się zaczyna Polska. Dla niego najważniejsi są zawodnicy. I jest to prawda. W końcu te trasy robione były zawsze z myślą właśnie o zawodnikach. Tutaj jeszcze nigdy nie było żadnych opłat za trasy, co w krajach zachodnich jest nie do pomyślenia, bo bardzo często będąc na różnych wyjazdach, biegając na różnych trasach, to jednak tam wszędzie wprowadzane są, we Włoszech, w Austrii, wprowadzane są opłaty za używanie tras. Kiedyś we Włoszech za cały sezon zapłaciłem na przykład 70 euro. A taki pojedyncze wejście na trasę to było w granicach 4 euro. Nie są to wielkie kwoty, niemniej jednak chodzi o sam fakt. Codziennie rano wyjeżdżają? Tak, wcześniej rano, około godziny 5. I to dwa ratraki naraz przygotowują trasę, więc tak codziennie średnio przyjeżdżają około 50-80 km. Muszą zacząć tak wcześnie? Tak, muszą, ponieważ im mniej ludzi na trasie, tym jest lepiej, tak? Bezpieczniej. No i wiadomo, każdy już z samego rana, na przykład o 7:00 chce przyjść i mieć przygotowane trasy. To jest świetna sprawa, bieganie z czołówką właśnie po lesie. A w ogóle to od razu trzeba dodać, że Polana Jakuszycka jest własnością wielu tysięcy ludzi i tworzona jest przez wiele tysięcy ludzi, którzy z nią się identyfikują. I ja jestem w tej grupie. Właśnie cofającego ratraka. A państwo skąd przyjechali? Z Płocka. Warto. A który raz? Pierwszy. Na biegówki pierwsze i biegamy od poniedziałku z mężem. Dzisiaj dzieci zwolniliśmy ze szkoły, wynajęliśmy instruktora. Chcemy, żeby nauczył nas przewracać się i hamować. Żona się boi zjazdówek. A tak chyba pandemicznie jest bezpieczniej tutaj, bo można jednak te odległości zachować. Ja o tym decyduję, nie muszę gdzieś na wyciągu tak, się stać z kimś, tam zgrupowaniu stać w kolejce, siedzieć jeden obok drugiego. Także chyba z tego powodu. Bardzo fajny sport. Jakuszyce mają bardzo oryginalne nazwy. Nazywał je sam pan Julian Gozdowski. Czekolada. I to Marek może opowiedzieć, jak powstała nazwa trasy Czekolada. Założyłem się z panem Julianem właśnie o tą przysłowiową czekoladę, że ta krzyżówka wygląda w ten, ani w inny sposób. No i na moje szczęście pan Julian przegrał tą czekoladę słynną, no i ta krzyżówka dlatego nazywa się Czekolada. Marek tutaj wykazał się naprawdę ogromną wiedzą na temat tras. Patrzyłam na mapkę, to jedna z tras miała coś z klapkami. Tak, dzielne klapki. Kiedyś do pana Juliana przyjechała pani z telewizji polskiej, aby zobaczyć trasy słynnego Biegu Piastów, no i ona na te trasy wybrała się w klapkach. Pan Julian nie dowierzał i zabrał ją na taką bardzo zdewastowaną, rozkopaną trasę, gdzie było pełno błota i ona w tych klapkach tam sobie znakomicie poradziła, więc pan Julian na jej cześć tą trasę nazwał Dzielne Klapki. Co powtarza Julian w związku z rozwojem ośrodka w Jakuszycach, żeby jego następcy nie zapomnieli o tym, że na tych trasach trzeba pracować, trzeba je poprawiać, bo największym potencjałem tego miejsca są trasy narciarskie. To, że buduje się tu wielki ośrodek, który poprawi warunki bytowe pracowników, ale przede wszystkim narciarzy, przebieralnie i smarowalnie nart, i kawiarnie, i basen, i boisko, to jest piękne. Natomiast rozwój tego ośrodka w takim zakresie ma sens wyłącznie wtedy, kiedy następcy zadbają o trasę. Tak, ja to przyjeżdżam sobie pociągiem, a do domu biegnę na nartach do Szklarskiej. Nie? Ta pandemia chyba w tej chwili nakręciła do maksimum, bo to, co się działo tutaj w styczniu, w ferie, co była blokada, nie wolno było przyjechać, to ja tu dwa razy przyjechałem samochodem o godzinie 11 i wróciłem z powrotem do domu. Nie było szans, żeby gdzieś zaparkować. tysiące ludzi tam na Maliszewskiego, to ja mówię, nie, jakiś pochód, coś tam, mówię, szykują się chyba do startu, nie? Tyle ludzi było. Oj, na przestrzeni lat się o tyle zmieniły, że teraz są miliony ludzi. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, nie chcę się nawet na ten temat wypowiadać. Fajne były Jakuszyce kiedyś, teraz też są fajne, nie? Kiedyś było więcej spokoju po prostu. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Spełnione marzenie. Była to też ostatnia pozycja w dzisiejszym popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. And what?